نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الحضور من الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aray bawen yettude Allah subhanahu wa ta'ala duwano den nelado meden Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e be ngure mabbe den e wondi be mabbe be kala yutirbe bawo mabbe no mo'iri ha dargal gal daro aray no nanirdo ni unwan muhadara um bi idhnillahi tabaarak wa ta'ala ko al-hathu ala mukhalafati al-kuffar du woni rerdingol odo juldo fi o wawu lundade be do heferabe wa qad amarana Allahu ta'ala bil iqtida'i bi sayyidil abrar wa nahana 'anit tashabbuhi bil mushrikeen wal kuffar Allahu subhanahu wa ta'ala o hadi en nyentingol ko hojo dendanangal diggam be Allahu tabaaraka wa ta'ala be woni nelado meden Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dendanangal nelabe be e dendanangal annababe be ko nelado sallallahu alayhi wa sallam woni ko hojo mabbe be foppo e mabbe ko du wadi si tawi ko marugol valer marugol teddungal marugol jaahu haray juldo no marimo teddina no marimo iwtira bawo mum himo marimo nyembina woni nelado meden Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wodo wadi Allah subhanahu wa ta'ala wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana la tanike on enelado Allah nyentinirgal mojjal bawo Allah yamirde en yenti ngodo nelado sallallahu alayhi wa sallam Allah yamiri en kadi lundagol bedo aybe makko bedo aybe nelado be tawata kadi ko aybe meden Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en lundo bedo woni bedo shirkobe e bedo heferabe sinama bedo heferabe alal itlaq ko fana e mudun ko ahlul kitab اليهود والنصارى ثم المشركين من البوذيين ومن شابههم الله سبحانه وتعالى باو يمردين يين يوتير باو نلاد صلى الله عليه وسلم نينتين نلاد صلى الله عليه وسلم الله يمرين كدي او هادين نانينتينا غول يوتير باو بيدو ايب مكو يمرد اليهود والنصارى بيدو شركوب اتقوا الله واعتزوا بدينكم إن الله سبحانه قد أغنى المسلمين وأنعم عليهم بشريعة كاملة شاملة لكل مصالح الدين والدنيا وعلق السعادة في الدنيا والآخرة على العمل بها والتمسك بهديها. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يسقى. وقال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الشريعة هي الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما خالفها فهو طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى والمشركين. أرأي الله سبحانه وتعالى ويمرين يؤمنون هلو بمو قدوة كرنهم بماكي يؤمنون الله تدرين كادو دين إسلام وتجلد هبو goddungo e piji aduna ko tawata o teddiray dum don o mantora dum don o wajjitora dum don hara wona diina Islam. Bay kala ko neddo teddiri ka aduna do tawa wona diina Islam, lannorde mun den ko hondum wonata, sakkitorde den ko wonata ko jaasere. Dum ko sunnatullahi fil ard. Kala teddirdo goddungo ko wona Islam, lannorde makko den ko jaasere wonata. Dare mo teddiri lamu tawa o jogitaaki diina, dare battane makko. Mo teddiri jawdi tawa o jogitaaki diina, dare battane makko. Ko wana non neddo dendanangal piji ko teddiri kon ka hore aduna do tawa wonaka do diina Islam, harayo battane makko on, dare battane makko on wonata battane mujjudo, battane makko wonata battane mujjudo. Ko dum wadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda bima kinahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam famahma btaghayna al-izzata fi ghayrihi adallana Allah. Bima kinen kum yimbe be Allah uteddiniri odo Islam, kala kamen dabbi teddungal tawa wona e der odo Islam, Allah subhanahu wa ta'ala o jasinay men. Dare ko hobe Quraysh be nelaado sallallahu alayhi wa sallam nela e mudum Banu Hashim, kambe wonno ko hobe dendanangal Arab fewndo do. Kono baabe yedo be yeddi nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko honto wonno battaneji mabbe din. Wano odo Abu Jahl e odo Abu Lahab e odo Walid ibn al-Mughira e nandito be odo Umayya ibn Khalaf, be do battaneji mabbe din ko honto wonno ko jaasere e halkare e perdugol aduna e lakhirah, tayde ko be yimbe teddunobe. Kono baybe da bi teddungal nokku go tay wona ka diina Islam, be sali diina nelaado kam fiyo teddungal mabbe gal heddo Allah subhanahu wa ta'ala jaasini be fid dunya wal akhirah. Sendari wada odo jiyaado Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu wa arda, odo ko jiyaado wonno balejo habasiyan kejo kono dare bay o jabi o gomdini na laa sallallahu alayhi wa sallam, dare teddungal gal Allah subhanahu wa ta'ala okkimungal kala ka o janta fi makko wiyete radiyallahu anhu. Den dari kadi wana Salman al Farisi, neddo mo tawata ko yuno do Faris, odo kadi bayu gondini ne laado sallallahu alayhi wa sallam kala ka fi makko janta wi et radiyallahu anhu. Ko dum woni fil haqiqa be sagataabe hande fewndi be enen odo be do sagataabe ditaydem fala ko wiete kom valeur dem fala teddungal dem fala battane mojjo dem fala avenir, haray avenir on wonato woni wonato avenir on konto woni ko ka deftere Allah e ka sunna ne laado sallallahu alayhi wa sallam e ka faamu fejjube mujjube ben wano be do makirini salafu salih ridwanullahi alayhim. Ko do teddungal gal fala den gal woni, ko do mo yere ne fala den den woni, avenir mo fala den on si ko yo wono avenir nafo woen nafa societe meden on nafa leydi bending nafa moftede wuriduden den e mofte nelaado sallallahu alaihi wasallam haray aveniron ko ni ko der deftere Allah e ka sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam e ka faamu fejjube mojjube ben haray ande Allah subhanahu wa ta'ala o yondiniri en enen julbe ben o nemine dow meden shari'a timmudo motawata kadi ko huubitudo dendanangal mo'ireji aduna din el akhirah Allah unemiri en aranun nun shari'a motawata ko kamila ko timmudo ala ko acci ko timmudo e bangiji din fop Allah subhanahu wa ta'ala wi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Allah wi hande mi timminani on dina modon kan mi timmini e dow modon neema ngon mi weltorani on yo islamu no on dina odo aya al yahuda be be wi anno goto e sahabaabe ben menen si koy amen odo aya jippino men jogitoto mo juldere hakke ko dum do weli sahabaajo wi mi da andi odo aya nyande jippi ko nyande arafa ko nyande juma tayne laado no dari kadi ko arafa dum hawri juma on kadi ko juldere julde ben Allah subhanahu wa ta'ala utimmini en kaado dina utimmini e meden neema makko on ko wonum timminta neema e do bani adama ko dina ndaro wi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ko si tawi dina timmi e do neddo si neema timma e do makko si wona dum kala ko hebi ko min huttami dunya la yantafi'u bihi wa in intafa'a bihi hadha al intifa' takunu qasira aw yakunu qasira kala ko neddo hebi do tawa alda e dina hay so nafitori ko seeda wonata jutata Allah subhanahu wa ta'ala wadi ka do dina hika hubiti dendanangal mo'ireji aduna den el akhirah ala ka der dina islam katawata hu gollal goddo ga o gollaygal ko yoniri aduna makko el akhirah makko har Allah on jantaki Allah on jantani en dewe den ko honno rewirten Allah o jantani en piji di tawata ko di woddi tata den din imorde shirk e bid'a e maasi e ko nanditi dum do o jantani en hakkeji din hakkune meden hakke goddo e yumma mudum goddo e baabe mudum goddo e battondiraabe makko ben goddo e kawtal makko ngal goddo e jododaabe makko ben goddo e be o settodata ben goddo haysi ko heferaabe o kawtiri Allah o jantani en hakkeji be do fop o do wadi be do heferaabe hande alladheena amala Allahu basarahum wa basiratahum beedo wonbe noddangol droit de l'homme beedo be taway ko noddani droit de l'homme tigi ko alquran e sunna ko dido di woni ko noddani droit de l'homme bay alquran no reconnaissi taw droit goddo hara hayo jibina ka taw so jibinama ko honno fembirte ko sharia on addi inde nen ko honno de suberte ko sharia on addi ko honno ne irte ko sharia on addi ha daren so mayi kadi ko honno sharia islam teddiniri fi bani adama dare julbe sitayno moobi julbe buri wulure moobo fi julugol fure goto jetta mo nabaka berde dum do ko droit sitawi ko teddungal ko islam teddini fi bani adama wona ko wona noddede hande do droit de femme o ko haqqeji suddibe den hakkeji suddibe ben ko yaltingol be kan suudu ka nokku kabe fawtoto don yaltina be hore bidde mabbe be ne ata ben needi mukkiri yaltina be kabe surri don adda be kanange jonna be bruyet jonna be pelwal watta don padal bot ukka be kan der fose yo be yawbe jawnan ndiyan dan e nyoge den be wada yon don bruyet be yaabe jawna ka oto be ti droit mabbe on ka hodo droit wana no danede droit kala kaydi hunka haykete e nyoge ko yo debbo borto ha o laaba o fote don kaydi hunkun kala kandarda publicité ji din fop wo ko droit de femme bi isati droit hadihi nasalu Allah as-salamata wal afiya idan Allah o yowi mal al bani adam o ka aduna e kal akhirah e jokugol ka do dina e jogitagol pewal ka do dina Allah o wi فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى kala jokku do ngal do pewal an woni de do alquranare o do ne laado sallallahu alayhi wa sallam fala yadhillu karamako be wi fala yadhillu fi dunya wala yashqa fi alakhirah o majjata ka aduna do allah subhanahu wa ta'ala waday moy hore lawol fi ngol ko wana non kadi o malki soitaake kala akhirah o jeyete yimbe malabe yo allah subhanahu wa ta'ala waden e mabbe allah subhanahu wa ta'ala wi kadi faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun kala kadi jokkudo ngal do pewal ngal allah subhanahu wa ta'ala addi de do deftere makko e o do sunna ne laado meden muhammad sallallahu alayhi wa sallam kala jokkudo dun do kadi haray kulol ala e do ben don wona kadi be sunintede bi maana kulol ala e do mabbe si be iwde ka aduna do be hota kala akhira be hulaka be woni yaade ton be sunake kadi e piji di be accidi baawo mabbe e morde jawle e bibbe e suddibe be sunaki ko be acci dun don ko baawo be hulaka di nokku kabe woni yaade ton ko dun do woni malal ko dun do woni hebugol avenir mojo be ngandi porto be no jamfi en be inni ko avenir avenir ma on ko kon mo bata fiya nafitor hamaya kama yuda wora avenir ma on wolanni itay ko avenir jidi wonden ni dogande hande no heddi ton ko devenir ma on ko wondu wonto ita sa mayi ko dun don juldon duwano burde hittingol buri avenir makko bay avenir ma on ko nyama yara wadoda e kawaloda ko dun do fop woni avenir on si tawi kala karewda ko fidi do ko nyama yara wadoda e kawaloda e bibbe ko nandite dun do amma devenir ma on ko gila nyande yewtuda ka gaburu do nga aljanna nate ma yite nate ko do woni devenir ma on dido didi ko on ngam buri juldo buri handude mudum la shakka ko prepare gol devenir ma kon kono yeggitino asikay ba'da al-maut laysa hunaka shay'un akhar wal iyadu billah idan odo sharia mo allah uneminiri en ko do woni lawol gol tawata ko lawol focci gol as-siratul mustaqim gol do lawol gol tawata ko lawol bebe allah uneminiri do mudum immorde be do annabaabe e be do gongube e be do yanube shahid e be do mujjube o be do ko gol do woni lawol be do itay da fala nyembinde himbe be valeur do ya nyembinde ke feroto ko tupak ma mi anda ko hombo ma ko fijowo balon do ya nyembinde be do allah subhanahu wa ta'ala hala nino ma ko hombe nyembinta tawasa nyembi ben don ka aduna do ko hombe kadi wondoita kal akhirah wa man yuti allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين الله يحسن أولئك رفيقا قال دفتي دو الله ودفتي نلادون صلى الله عليه وسلم بين دون بوندو يي النباب بين فينا تواكو عن النبي إبراهيم النبي موسى النبي داود النبي سليمان كو عن بيدو وندي نلادو بيد محمد صلى الله عليه وسلم هرينو مقو بيدو الصديقين Abu Bakr e Umar e Uthman e Ali e nanditu be do harabe do kadi no moggo don washuhada e be do yanbe shahid wono Hamza e nanditu be do wassalihin e dennanangal jiyabe Allahu mujjube ben si a doftike Allahu e nela don ko be do wondo ita e mudum itay no ngajaba doftade be do a doftike kadi heferabe bombe heferabe yeddube Allahu yeddi nela do halki ka aduna do mayi e hore halkare tubali to be do kadi wondoita e mudum bayne laado sallallahu alayhi wa sallam be maki man ahabba qauman hushira ma'ahum yawm al-qiyamah kala yidudo yimbe ka aduna do o wadi jiggol mabbe ka bernde makko o teddini fi mabbe si o mayi ko kanko e mabbe immintinete nyande dardal ko do wadi goddo arno kala laado sallallahu alayhi wa sallam o wi ya rasulullah mata sa'a nelaado maki madha a'dadta laha o filliti kadi ya rasulullahi mata saa nelaado maki madha a'dadta laha o inni fa innani lam a'idda laha kathiru salat wala kathiru sadaqa lakinnani uhibbu allaha wa rasulah wa uhibbu abu bakrin wa umar nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki al mar'u ma'a man ahabba sahabajo wi o weltorali Anas ibn Malik wi ne weltorali kongol baaw men natude islam tewtidi ko nelaado maaki kon almar'u ma man ahabba sahabajo o wi nelaado ko hende tuma dargal daroto nelaado maaki ko hondum ebbinani da dargal gal o filliti nelaado ko hende tuma dargal daroto nelaado maaki ko hondum ebbinani da dargal gal o wi nelaado me ebbinanaaki dargal julugol buy me ebbinanaaki dargal jangugol buy me ebbinanaaki dargal ittugol sadaka buy kono non mi da yidi Allah mi da yidi nelaado mi da yidi Abubakar Umar nelaado maaki awa goddo wondoyey e himbe be yidi ben Anas wi men weltorali ay fuska islam baawo men natude men wona julbe hewtidi ko nelaado maaki kon goddo si o yidi himbe wondoyey e mabbe e ngandi be do be tawata ko aybe nelaado be inni wo kambe be yidi nelaado hum ahlu baytir rasul sallallahu alayhi wa sallam wo ko be himbe suudu nelaado kombe be atoto e ferdinde ko Aisha radhiyallahu anha be ikintina do ngombo Hafsa be ikintina do ngombo Abubakar be ikintina do ngombo Umar be ikintina do ngombo Uthman nasibu be ben kadi ben don kadi be ara yukaffiruna aliyan kombo be do heddori be ni wo kambe ko be ahlu bayti rasul bal hum ahlu bayti shaytan haulai ahlu bayti shaytan haulai ahlu bayti shaytan be do ko be suudu shaytan ko be himbe suudu shaytan sina dum ko onda be wirta kambe ko be himbe suudu nelaado be atto heser dinde neddo mo nelaado yidi e hore leydi ni fop ko kanko burannobe nelaado man huwa ahabbu nnasi ilayka be maaki Aisha thumma man thumma abuha thumma man thumma Umar nelaado ko mo buramma himbe ben fop ka hore leydi do be maaki ko Aisha hoti hombo Abubakar hoti hombo Umar kambe beedo fop ka mabbe ko heferaabe hefera ko mabbe ngon ashaddu min kufuri Abi Jahlin wa Abi Lahab bal shi'a ben hibe jabi wondema awno Abu Talib na ya wi ko kefero kono Abubakar sida natude ka Islam wallahi alazim reno den e ko wiete shi'a en sikkay dun do ko jalindirangol wada sama kala wobbe ara jamfo haqqillaaji men din wi akala fewtudo ka kibla juli kala wi do la ilaha illallah en foko en gotum dun ko hari ko atto fitna o memminade fewno ngurnan sahaba ben wontuma wonno wiube la ilaha illallah ben foko gotum kono gila fitna o memmini di bidaji fuddi sakitaade feddeji firabo bolla fuddi jindude na wiube be la ilaha illallah fo de woni gotum si goddo wi la ilaha illallah o e ferdina e Abubakar o e ferdina e Umar o e ferdina e Uthman o e ferdina e Aisha o e ferdina e Hafsa ko mo yeddori bedo be daro yo yeso nelaado be ina nelaado ko men woni suudu mandum nelaado maaki be wasiike o pattondiraabe am be himbe suudu andum kon dum bedo wiata idan arai e watte hakkil mojja ko gol do laawol woni laawol bedo be Allah o manti en tori Allah yo Allah watti de ngemabe kala non ko lundi gol do laawol kala ko lundi gol do laawol as-siratul mustaqim dun don ko laawi di tawata ko laawi al-yahud e laawi an-nasara e laawi shirko den sa jokkali gol do laawol ko imma jokkali yahud ma jokka an-nasara ma jokka mushriki den kono laawol go ala ne laado sallallahu alaihi wasallam nyande go be jodo di e sahaba den fa khatta khattani yani mustaqiman amamahu wa khatta an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa faqala hadha siratullah aw hadha sabilullah wa hadhihi as-subul ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayha wa qara qawluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih nelaado sallallahu alaihi wasallam nyande ko be jodi be tifitifol feewngol be maaki ngol do ko laawol Allah ngolni ngol boyla kay nokku be tifitifi go ka nyaamo duududi be tifitifi go ka nano duududi be maaki dido ko laawi sheitan laawol kala e dido laawi sheitaneeru no dari no nodda e majji kala jaabi do sheitaneeri dum e ko nu noddata kon e mudum e riwaya go wa man ajabaha wa man ajabahu qadhafahu finna aw kama qala sallallahu alayhi wasallam kala jabiro din don sheitaneji di bugoto makaneri yite wodo wadi ar goldo wi ay ngaray lawi din no duudi haray kala ka jokki yo jogito don ta sabotu goto e lelado ma ki lawo gol ko gotol allah won ko wonde mo torabe ko dun ko ihdinas sirata al mustaqim lawol gotol pet al nelado jangi ontuma odo aya be maki allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati kulawol angolni mustaqiman fiwol fottingol fattabi'uhu jokke gol don wala tattabi'u subula wotaw jokku lawi sirtudi di wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili do e yi lawol gol ko sirata ka kaka lawoy majjinay ko da o wi subula donko jambu sabil lawoy majjinay ko ko buy kono lawol ewtinay gongol ka allah ko lawol gotol pet kala ko lundi gol ko lundi ko goldo ko lawi immorde al yahud e an nasara e be do shirkobe ko do wadi tan jabu daynede wotan jabu jamfede yu gol haray lay yaw gol bimaana dina kan no way yaw gol madina sa yuri ko toruta hewto yey siko ko prince a hewtay itawi ko to kada hewtay siko diksin la dina allah kan dambude yarinde den ka makko foppuno omba baa onelaado nelede si wona dambugal gal muhammad e sahaba be wonno gal e mudu sa wopi gal do ayata eno cede on nelaado sallallahu alaihi wasallam nyande go be yuno umar no jogiti kaydiji ittaade der tawrat nde go deftere jippinaade ka haani no nyande o be aray ka maktabaaji do mari tawrata do mari injila ganda den don ko nuskha on bono ko mo mari nengila don haado harande waylita nelaado ba yidi do kaydiji be jattidi bay be jattidi be maaki umar si musa no wuruno hande lama wasi'ahu illa an yattabi'ani si musa no wuruno hande o hebatano lawol gol o rewira allah si wona ko yo iwtir bawo min muhammad ko do wadi annabi isa alayhi salam si be jippoyke ka sakkitorde ngurnan aduna tewno aduna o lannata do si be jippoyke si be aroyi be tawi o do alqa'im min ali muhammad no jullude o yi ay tun annabi isa o faale fekkinde annabi isa ko dun innata imamukum minkum imamu jomodo ngon kay modon jeya min mi ala on jullude ko imamu jon julnata ko teddungal ngal buri ngal do idan haray anden an o do juldo fi kulli rak'atin min salatika tad'u rabbaka an yahdiyaka siratal mustaqim wa an yujannibaka tariqal maghdubi alayhim hinama taqra'u suratal fatiha suratal fatiha allati qira'atuha ruknun min arkanis salati fi kulli rak'ah fatamal hadha ad-du'a wa maqasidah wa thimarahu innahu ya'ni awwala ma ya'ni al-iqtida'u birrasul sallallahu alayhi wasallam wa tamassuka bi shari'ati fil ibadati wa fil muamalat wa fil adabi wal akhlaqil 'ammati wal khassah o nyango do juldo nyande o nyande da torade allah tabaaraku wa ta'ala e der julde maade wonda den julude julde fari lanen tun laabi sappo e jeddi da torade allah ihdinas siratal mustaqim allah fewnu men elawol focci ngol siratal ladina an'amta alayhim lawol bembe ne min da e do mudu ghayril maghdubi alayhim harawna bembe tikkere ma woni do mudu wala dhallin harawna be majjube nyallangal nyalla ngala toroto Allah subhanahu wa ta'ala labi sapoy e jeedidi odo du'a nyande o nyande o ni haray da du'a taskade odo du'a anda odo du'a ko hondum woni ko odo dabbirma ko wonda torade Allah ko yo Allah fewne ngol do lawol fucci ngol ko wala non kadi o dande lawol be do yimbe be tawata tikkere Allah onen noy do mudum e be do yimbe majjube tuma kala jangata fatiha jangugol gol ko tugalal e tugale julde nen ko haray dun do ko hondu golluma sa taskike odo du'a aranun dun ko ya andu wonde ma odo du'a ko dabbirma ko ya yutir ba woni laado sallallahu alayhi wa sallam paske si no wiede siratal mustaqim ko attato natude der don ko ne laado sallallahu alayhi wa sallam odo du'a ko dabbirma ko ya yutir ba woni laado sallallahu alayhi wa sallam jogitoda odo shari'a nelado kadewal maada harakono nelaado sharini ri no rewirta Allah ire ngandi no jeya e tugale seedi tagol wonde ma nelaado ko Allah won nelimo wa Allah yu'badu Allah illa bima shar'a harai nela Allah o rewira kasi wona ko nelaado sharini ko ko anon kadi ka gollondire maada foti ka njulaajo foti ko e kala ka gollata hara gollondiral mangal ko mahudingal e sharia mo nelaado sallallahu alaihi wasallam addio ko anon kadi ka needi jimaada e ka jikku jimaada huubitudi hakkunde maada e jamaa on fop e ka jikku jimaada hertidi hakkunde maada e mawbe maabe hakkunde maada e be ngure maade hakkunde maada e kawtangal e ko nanditi de dum do hara ko sharia Allah subhanahu wa ta'ala on woni ko jogi totoda ko do woni ko wattata yeso o do du'a kadi ko non kadi hikkiti don ko dabbirma ko lundagol be do heferabe e piji di tawata ko kambe woni ko hertori dum fil ibadat wal muamalat wa fil adab wal akhlaq sulundo be do heferabe e piji di be hertori din kadewe mabbe lundo be di do piji lundo be ka gollondire lundo be ka neediji lundo be ka jikkuji andi wiugol do lundagol be do heferabe nelaado sallallahu alaihi wasallam no jeyano e hadafu mabbe jano baybe nelama lundagol be do heferabe ndare taw ka finde taw e tarewete do qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud ndare do taw saraha karewete don taw tonno nelaado lunduri be do heferabe wala min mi rewata more konkore woton wala ono woni rewobe on mo mi rewata do laabi ka do ko wala e bara'a tammani hakkunde nelaado heferabe nelaado ari kadi ka jikkuji mabbe e ka neediji no jeyano e jikkuji mabbe wonde ma si tawi sonnaajo sowike e afwan si sonnaajo fiilike la yu'akilunaha wala yudaji'unaha wala yas'aluna ma'aha ayya shay isonnaajo sowinok e fiilinoke kambe be nyaami data e makko be yari data e makko be waldota e makko e suudu ko jettugol mo naba nokkugo ha nyande o laabi o kala piiji kadi ko woni ka der suudu ko jettugol dum don fo hay ko ya ma dum layba ma ko nan lite dum don bayina laado sallallahu alaihi wasallam be ari be maaki isna'u kulli shay'in illa nikah nelaado maaki wade piiji din fop on ko editi kon fop sharia on e bima makko ka fiilordu dum woni don ko dum non to sharia on hadi ko editi kon fop sharia on e bima ana dagini ko dum wadi baydum do bima ana hewti e shirkobe ben heferabe be inni he muhammadu fala ka accude fusko tawi nge mudum si ona o fala en lundade mudum kagibla kadi hari ko baytul maqdis be fewta eno be juula tawi wala nelaado ko fewdi tata kon e mabbe o juula tay nelaado tuma o fewta eno douga toro allah yo allah ittum ibna makko on ka baytul maqdis do natama ko baytul lahil haram allah wi laqad nam qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjid alharam wa kad wa'aytu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra allah wi men yi jindin gol godo yeso maada ka asama tida dabba toro yo allah fiwtintine ko baytul alharam men fiwtinante yeso maangon e ondon qibla mo welada fiwtin yeso maangon e bangi odo qibla qibla on kadi don kadi nelaado lundi be do alyahudabe ko anon nelaado lundi be do alyahudabe ka pem ka bae kambe annasara annasara be pemba yware den be pemba dido hawa awabini alyahuda jidin kanji di accita bi mana fop be accita ware den be accita dido no yari jidin do be accita fop ga dum do fop be accita majus be do kambe be pemba yware den halaba be accita dido bi mana yari jidin nelaado maaki waffirul liha wa arkhu liha wa akrimu liha utruku liha khalifu alyahud wan nasara wal majus hina riwaya goto kono dido fopu no ari riwaya go nelaado maaki accite bayde dum do tu yonima riwaya go nelaado maaki teddine bayde riwaya go maaki nelaado maaki timmine bayde nelaado reyawo riwaya go be maaki yafe bayde ufu liha yafe bayde de bay kon dum bonnien hay njabata di accitude de tedda de yobantake patanti de yobantake duuti de lorrama hay pus ko nelaado maaki ya accitu be jeejima uful liha ya fe bayde modi an kadi yafonde utrukul liha wasirul liha be maaki wa khaliful yahuda en yi accitu gol bayden go ko sunnaka dimmundum maqsadum ngon ko ondum lundagol al yahud e lundagol an nasara e lundagol majus wiude ngal yahuda accitay fop an nasara fembay fop ha wawa biniri majusu be temba di gabe accita di do ko dum wadi daren jandirbe ben dowto aya mu fembi do ala bi pos di do no accita ko haram ni meme taake paske ko dum don go andi ko dum go jangi ko dum go holla idan haray nelaado sallallahu alaihi wasallam be lundino be do hefera be piji buy di tawata e wawata kontude do ko dum wadi se innama yo juldo lundo hefera be yo famu dum ko dina na civilisation na ko innete ko joni a wolay tun joni wartagol kaftani be nano dum ko civilisation arab Allahul musta'an na civilisation arab no bayi Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayu alladhina amanu khudhu zinatakum inda ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid yette chudaji mon din sanga kala de don juula wi en be do bi mana be do sagataabe be tawata no jarri bora hande hari ko bornagol tuuba njana yuppama joni naadum don joni ko bornagol tuubun kun tawata ko tentu kun kole yuppa kun kadi watta don hari kadi ko dole keji njani tisortu je njane wattete no winda de ko falaawo joni kadi ko bodi woy ko kun fandi wo ko serugol kun don ha ya biddo gorko no ya jibodaasi ko gorko ka ko suddido inna kanyum fini kanyum no comporti no mari civilisation odo yi amada wadi kaftani da rabbindini tonji da acciti ware o inna sele modere sele musulman modere Allah itagu mangun taw se deja modere ta forma ete modere a ato inu gol dina ma kan taw kebedo be acciti ko be tawri ko mawden billahi alaykum inobe do ko mboy meden tawno babe mu ma soro mu ko fembo ware no mawden fodo ko baba goto ware ka ko baba goto wokude ko pa ware wotere menen yala jikari en ko ware wotere men puudi sen bala mamanta de ka ware wotere men puudi ari ko no mawbe mabbe mawbe wi ayno sida habbi tubaru enen ande ko sida yuppi tuba dogu portoda runnon feewdi dum na ko jalete ko fil hadiga be do heferabe wallahi la azim nyande go sen wattali hakkil ko nelado maaki ko aro yai ha walau dakhalu juhra dubbin la dakhaltumu heferabe naati ay ko luro bimaana gaykum kullu olon kadi o ngara na ton der don ndare hande ko honto ndare femboji fembo fasonji yi a goddo no fembi juldo billahi alek itayna ko tay ko yimbe ben no moggo ma a hulay mi joda na bani adama fembo accitira do andi ari ko fembagol mo batum do fembo ga mo bado dun do wi'e tekkere mami anda ko on dun do nelado no maki alqadu hadha ko amin ko min bimaana ko dun do no harmi ko sa femba e femba fo ma accita fo ne a sukundum wujanu nebban jippinirandu no nelado wadiray nono ma dum femba fo kono do kad no harmi hande non joni model di goyal tino bay sheitaneru yaltundu kala orda e kesum hande yey goddo no fembi naga andata hon to fembire orde kene asikkay ko julu bay wero no andi hari suddibe be ngaranum futa be moro en no kaaba be wadaga jodo dum do la shakka kadi no hada no harmi paske no jeya e mudum al mailat al mumilat ruusuhunna ka asnimatil bukhtil maila kono hande ko worbe ben yata no wadi ga ko julowi wodo no yade wa fetu do hakkunde yimbe be kanko mo miji awa o hewti ka goto hewtali e yimbe be wuri di ben pop wal yaabu billah idan la rasul sallallahu alaihi wasallam be lundi no beedo ka dewe mabbe be ari be tay beedo ma hay gaburuji din gaburuji annaba be nelado maaki wota maw be tay be rewa gaburuji din be jogito to gaburuji din julirde nelado maaki taw jogito gaburuji din julirde ko anon ka gollondire tay be gollondira riba nelado ari harmini dum bangiji fop ko nelado tawnobe mudum si wona ko sharia on irriti kon nelado bimaana dumani do be fop mudum haray be do heferabe alle lannorde mabbe nen ko halkare Allah subhanahu wa ta'ala suudali en fi be do heferabe o ya ayu alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa taw njogito aybe am ben e aybe modon ben jaatigi itay joni andi do goddo ko gaño yumma ma ma ko gaño babem ma eske a jogi to to do njatigi sitay da mari hakkil a jogi to da ko mo njatigi ka sina hara njatigi ya gangal ko waddi be ko dina e kefera don da way mo jogi ta da njatigi kono sina dun don sa anni joni goddo yidana babem ma mo jere o ankadi a yidata o do ka jon non be do heferabe ko be aybe Allah la tattakhidu aduwi be do heferabe ko be aybe Allah wa aduwakum ko be aybe modon onon kadi Allah ko non noddiri ko ya ayu alladina amanu ay ko si iman no wodi anda o ke fere ko ganyo mada anda o ko ganyo Allah ko ganyo nelado Allah subhanahu wa ta'ala wi kadi ya ayu alladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مَاذَا مِنْهُمْ وَتَاوُنْ جُوكِتُ عَلْ يَهُودِ أَنَّ صَارَ جَاتِكِ بَيْدَا كُو هِفِرَا بِتُنْ دَوَا يُودِ هَرَيْ نُنْ كُو بَيَاتُو عَلْ يَهُودِ وِي عَلْ يَهُودِ أَنَّ صَارَ وَتَاوُنْ جُوكِتُ بِنْ جَاتِكِ فِيُنْ نُمْ بَيْ كُو أَيْبِ مِنْ اللَّهُ وِي وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ عَلْ يَهُودِ أَنَّ صَارَ بِوِلَتَا كَمَا هَا جُوكَا لَاوِي مَبِدِ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا بسيرتاي بهاباو غابي رتاون كدينا مودون سيبي واوي ان الذين كفروا من ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء الله سبحانه وتعالى ييتي وند ما بيدو سيركو بيدو هيفرابه بلا يلاده دي الله جيبينتا موجيري دو ميدن ديان tobo aro won kameden be yida ndiyan dan ko arata kon tawa nyameteji men din fuda be yida ko mo jereji mabbe din be jettata en be jonnay be inni man bakhila bima fi yadi ghayrihi kana bukhlu bima fi yadihi awla sine do wuddiri ko woni e jungo goddo boko wuddirgol ko tammi kon ka jungo makko buri handude joni mi yabe do no itude sadaka 10000 dum mettala ko be okki ko miskin on 10000 tammi ni do mi jetta 20000 ko jifa mi jonna miskin al yahudu be yida taw ko Allah wadanta en kon kono bay hande julbe men jodi kebe miiji ko matun joni ko nation zini ko union europeen ko be do hebanta en solution e leydi ni ha hande bone yalata do julbe ben inna fewten Allah fewten Allah fewten Allah toro demmo yo Allah sanjan en dun do ko inu gol haray nation zini union europeen e ko nandi be ko aybe meden ni be yidanta be but dare ko ko be woni hay budde be do musibbe meden e deedo leydi arab do sikkude ko non be woni be habirde ko fi ka do dina islam e mojjereji ko woni kon e der leydi mabbe den ko dum be fala hettude dare hande kefero no dari wili wondema o deklari baitul maqdis ko do no ko budus ko do wonata capital mabbe ngal dum do no hauni ko be do non woni be fetu den giwtirgol baawu mudum hino 24 e 31 no arde hande ko hanuno ko mapini enen dendanangal julbe ben ko wondum ko toragol Allahu fewtamo baa en wawata yaade ton toro den Allahu yo Allahu newunu no dudo suudu hettora e jam toro den Allahu yo Allahu tabinti musibbe meben wonu be tinnoraade jawle mabbe balli mabbe fi defandugol dudo suudu kono naadum enen jodi ben do enen en tawaka o ta Allahu tawnen kono wobbe gono to hande ko wonno woni ko hakkille mabbe ko wonno 24 tawrata be 31 24 e 31 ko hombo jey dum ko be heferabe ndare preparation jidi fuddi nokke onon ga don danaade menen to flambo be adday si be fettini flambo wallahi pay koy koy maday ka dani don ka der suutu flambo jidi ko fettinte ko o do flambo fettingol dum ko mawo men tawrden ka ko kotiraabe men ben ka ko lambe leyndi yamiren dum o ko weltingol be do heferabe holla den iwtirde baawo mabbe kala ko be wadi en waday ko dum won den fetinirde di do flambooji hara yi faame be do heferabe ko be aybe meden kala ka yaaruden e bangeji din en tawa be do ko be aybe meden en tori non Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah andin en ko be aybe meden rento den kadi e mabbe hara yi ande wondema nandintina gole be do heferade dum duudi hande wala Cheikh Fawzan be makiri non be maki kadu kathra al yawma fil muslimina at tashabbuha bil kuffari fi kalamihim wa libasihim wa hay'atihim bayna ar rijali wan nisa'i mimma lastu uhsi fi maqami hada be ma ki ande hande duudi hakkunde julbe ben nandintina gole be do heferabe ka kongudi mabbe e ka bornateriji mabbe e ka mbadiji mabbe hakkunde worbe ben e rewbe ben ko tawata en wawata muftude dum e jonde wotere aren nandintina gole mabbe ka hala ire ngandi taw valer bani adama arano on ko valer hala makko kan kono ngeferaa ben wadi taw ko arugol janna yimbe ben hellaga on fop hala mabbe kan ma aduna on fop be kato hala mabbe kan introduce e ko yimbe ben fop taw kala wolanaado hala mabbe kan be nanay fi taw kala yo teddimbe taw e yeedo goddo hande no wola français haramu lorriti ko dane ga mo habbiti ma wolirande wa françois hollande ara tawa mu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa safa kanko jangi o fini Allah subhanahu wa ta'ala wi idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi madha bi ahsana minha aw rudduha bi ahsana minha ko buri moddude ko yurada kon sa wawali dun do ruttu bere ko yurada kon sa yama assalamu alaykum ko buri moddude ko ayu wa alaykum assalamu wa rahmatullah سالي أنا ما السلام عليكم ورحمة الله كبري مؤمنك يا أيها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سالي أنا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة حديث مسلم كن أنت ورنك هاي كهيرة داكم يئت دا سفا أو دو متدني توقع دو حالا ما هلا إنك دا السلام عليكم وي بنصار ما جوا يوتو مسئب مهتم أرى جوا يا السلام عليكم Eki na ma on dongo wakki do waaw ina on jaram e diti ben fanka budde kodo be ina wo ko civilisation arab assalamu alaykum ça c'est pour les arab enen de mari ko yurondire hakkunde meede ngonto dum windi ko ne laado sallallahu alaihi wasallam be maaki lan tadkhulul janna hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تهاببتم بماك أفشو السلام بينكم للا دو ماكي ونا تال جنة ها يدين دي نو ويدين دي رتا ها قم دي نو ون أجتا ميتو كون دون وقتون ستا يون ودي دون ويدين دي رأي حق نمودو بماك ساكتي يوران دون حق نمودو بيدو سمين عن دين دي راهن دي متويوه مني السلام عليكم ورحمة الله بماك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جنگو مي عربي توابه minna assalamu alaykum wa rahmatullah be tehuri to dum menna ko no de inete do men fecca do jari fadi jango mi wuri kebe be enna ko honto e fuuta fecca do ko honto e quartier hodu do nga jango tum be ngandi diri hande kadi lanni ka hande kadi me welda do men wona musibbe dun do no jeya e lawinaade di aljanna enen di do lawi ande blokama hari bete mawbe men be baa to kambe si hurama bete be jabota ko ko indugol be alaga ay wendon gar yeta onde ma sonnaajo kanyum yuri to ta kono non dongoy makhraj no don e wi ali wi gol jebe alaga ko dum woni sunna o kono non si sonnaajo kadi hiwri ta ki salminaandu gorko janano harayno wodi kaw tippi karamo ko be buy e madhabuji din ka malik e ko hanafiya e ko shafiya e riwaya go imam ahmad hibe yari si tawi gorko hewri ke suddi do janano tawa hewri tagol suddi do janano adday fitna ka bernde gorko ngara debbo nayo hewri to hayuro nirgol mabbe gol si adday fitna jiwo e sagata be fottida tawa assalamu alaikum wa alaikum salam dun don poda relation hakkunde mabbe haray ko yobe baru bay darul mafasid ko muqaddamun ala jalbil masalih hewro nirgol mabbe gol don ko hondun ko nafore be woni podude kono si relation naati hakkunde mabbe don ko ndun ko bone woni arde pottingol bone on ka der sharia no ardina e dow addugol nafore nden haray dun do ko wattugol hakkile mudum nandintina golbe biido halaji hande enen de decidi woletaake innetaake en wolta français parce que leydi men din ko dun don jali kono non ko embere haajo yaru fran wolu français embere haajo embere ko haton jinda ko kono non ta wadu an gurna madam fop ko matu wola français mane ira num bikko ko gasudu ko kum watta wo ina addu do haray hala arab kan no walito bal kan non no combatede fita ka sakito bayno anda kala famudo arab sonani al qur'ana wo day ko fami kala famudo arab so nani hadis o day ko faami kala faamu do arab so yi deftere o day ko faami der to jon don ka do hala arab ko ka buri mawnude hala jidim pop français ko lettre jino ga e jego ka 26 lettre anglais on kadi ko jelu ko 26 ka arab on ko jelu ko 28 kanji do ko ndu muri yaajude aw haray watte hakkil hande do juldo yo kato hala ka attoto wawde o kato wawa arab si tawi ko ma beida don ko hatun jinda e aduna fama français non famora anglais kono anglais on kadi ka leede julbe ben anglais on no gollitire kadi buri o do français sa yi do hande ayoti aeroport djibuy tay ko bonjour to wawda da bay kadi nantino kono sida wawi arab ma da wawi anglais dum do wallito tama moja deja non jangugol arab gol e bindirtaake jangugol français ma anglais parce que ma la yatimul wajibu illa bihima fa huwa madha fa huwa wajibun e wawata don famude deftere allah den e sunna ne la don ara en famade arab ko dum wadi jangugol arab on embere ko famire dina meden kan dum don ko wajibun ainiyan ko fardu ain e do kala juldo hande embere ko famire dina makko kan idan no ikiti don nan nin dina gole mabbe ka cunci dum den e ngali do porto bembe borni hefera bembe borni be yuppi julbe be borni yuppi be seeki cionci din julbe be seeki hande ayi pantalon jir yi amo sikka haray o seeki tawa on non ko non ardi koppi din gafo no seeka ma bawo gano seeka wallahi alazim yimbe boyno jindude be fetino filagiga be fetino enen ko andude ko hombo wattoto no linke seeki de ko fetudo ka hande non tanko mo mari hakkil o yaha o itta 100000 80000 ma ko buri dum o soda pantalon ru ambalandu den pore itta chine ha do ta ko seki nu du fop e may buse den fop no seki don do ko bangal worbe e ko bangal kan suddibe don don tahaddath fa hadith fala haraj yewtu en lala don don en fode re sen gayni do gota la sifanade goddo sen yalti kaya sikondu yeten ka ide ngi der leydi 95% des musulmans chapande jena yo en jowo e der yimbe temedere kala ko leydi men chapande jena yo en jowo ko be julbe ko be jowo be hedditibe da woni bonnude dum jowo si fodi chapande jena yo en jowo ko nu wiwde bedo juube no mari mawbe bedo juube no mari modibbe sitay ko jombaabe be mari kotiraabe be mari jaajiraabe futtu do iwi nokkugo iwi ka kammu futti ka leydi do wala bedo fop ko hebaabe temba neya be gayna be naray yiyan ceccan diway naam yiyan ceccan diway dan duwa diwirde walo yiyan abdullah ibn abbas en dan abdullah ibn zubayr bedo ko pay koy wonno yiyan be dan no diwirno non kono yiyan pay kun ceccun duwa diwirde kono dum do ko wahayuji imordi e shaytan nelaado sallallahu alaihi wasallam no mat sinfani min ahli an-nari lam arahuma fedde jididi ko be jeyaabe yimbe yite mi yali be rijalun ma'ahum siyatun ka adnab al-baqar yadribuna biha an-nas yimbe jogiti be chabbi haradi way wa bokki tordi nay din be lubora dum yimbe be nge hore tonye nelaado maaki be do mi yali be kono ko yimbe yite be maaki wa nisa'un kasiyatin ariyatin مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا وفي رواية فإن ريحها لا يوجد في مسيرة 40 سنة نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماك إروبة كاسيات عاريات دو أسيكا يكو جمع بين الدين كا كو هولتو بي كو هولو بي karamo ko be wona ibnu utaymin be waddo tafsir be maati no way wonde piji didi ko holtube valise de mabbe den no heewi taw cionci kono cionci din fop ko cionci yayludi di surrata do ko be holube ka e be holti ka valise kono si be borni ke ko be holube ibe ni madun ko cionci din be tajata yen do complet vax mo gude tati no nyo e suddi do watto mo tawa hewtata ka daande makko hewtata ka koppi makko odo ko holudo ka valise makko kono ko holtudo ka kene nelaado maaki ma ilatin mumilat be do ko be onyibe ko be onyaybe kadi wallahi alazim fitawino harayne en jabino toppita gol finde do be ngure meden toppito fi be do juube be do sundibe meden boneji din fandayno so yi esera ben no pusude be do rewbe yobe yaltuka yasi yobe arube jilla e worbe ben wallahi ko baybe andi si suddido goto boni o bonnoray buy o bonnoray buy be wuridi ben bibbe makko min nyiraabe toy bibana gorebe weldibbe buy mo way murtinde ne wotere nelaadu sallallahu be maaki ko be onyibe ko be onyaybe ko e mabbe den no waywa bi maana juugeje geludi kasbatil buqtil maila nelaadu maaki riwaya go fal'anuhunna fa innahunna mal'unat hudebe kayudon be woko be himbe hudabe e riwaya go be maaki be natata aljanna be hebata kadi urengol aljanna gol be maaki urengol non aljanna no heboro e riwaya go ka yarete duubi chapannay dun hara ko duubi lakhira din kadi wona ko aduna do dun do non ande ko be kadi woni addude dido chonchi sexy ko he fera ben ko Paul et Pierre e gila bogi e wawbe waben don ko be woni addude di may madina billahi aleikum ko be woni addude mes jidi kombe woni addude koy kolangoy kombe woni dum addude o ko wona fettinede flambo kombe woni addude dum bere cigarette drogue kombe woni addude dum jodde wi'e ngaray lagine sanzay wo nyande lando mo johebi en torki allah lambe lami wembe yo allah on fewnude fewna en enen kadi kono non kama takunu yu walla alaykum inna allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah on sangata yimbe ben sansa ko dum wadi goddo go inni asikka e Allah ko golleji yimbe ben darata lammina di golleji mabbe dinge hore mabbe ina be do lambe arata ka cuudi meden sansana en dido piji fo ko enen sansata kambe kadi be sansira ka be wawiri don sansiren kala ka wawiri don on tuma non tawe ngara mo jika bay lamu gum obul ko hombo lamu gum obuliji do masidi do ma o yaltay ko ma o watto sexy lamu gum obuliji do goddo ko hombo lamu gum obligi ko ma bi mana sitay ko pay ko ngoru ko ma o bornoroni ma ko nanditi dum be obligado non ka non kala wana nay woni suamu wala be woni wiride no haray kala yo darano responsabilité mu ngon do jeya mudu nanditi nagol e mabbe kambadiji mabbe dum do en haali do seranaane nanditi nagol kambadi tawo e deforme gol hore mun taw hande suddi do ya deforme hore mun ha jetta plan gorko bay dum do no wodi machine ji no wodi deformay di suddi do fiw sa yi mo modari di porti bonnay endi di parce que no jeya e ko buri hettude e suddi do ko sennindirta mo e gorko kon endi di kono di deformay endi di ha sa yi mo modari becce makko den do way ci wa becce gorko no wodi kadi ko leedi meden do ayay juube a sikkay ko gorko dari no wodi kadi worbe kadi wonbe deformude hore mun kadi watta suddibe koko wiyete ko leedi men do ko peedi maami anda honno be yinda fa ala kulli hal be wadobe o mo sexual dun kadi ko deforme gol hore mun non e ko nandite di do piji en nandidi ke di do kadi baadiji illa mar rahima rabbi ko wana non kadi e piji di tawata wona di do ko tawata de ngandani hore men haray ka rabbi dingol haray wakkilo den jaben ko allah subhanahu wa taala yamiri en kon jaben kadi bima ana ko nelaado meden sallallahu alaihi wasallam jabi yamiren kon jaben ko mawbe meden woni en kon taw jande kala ko tawalunda ki sharia ko be do he ferabe anden ko be do wi inna allaha thalithu thalatha be wi allah ko goto e tatobe ben mana ko lo père le père le fils et le saint esprit lo fils et lo père lo fils et le saint esprit mana allah ko goto e be do ko be do wi kadi inna allaha faqirun wa nahnu aghniya ko be do wi kadi allah on ko baso menen ko men ko menen woni marube ben ko menen woni aldube ben ko be do kadi wi yadullahi maghlula jungo allah on ko kolmbango o ittata sadaqa e ko nanditi edun do ko dum wadi wiugol allah on mari biddo ina fettu dum woni arde do fettu fi wiado ko biddo allah ka Allah subhanahu wa ta'ala sifanike en fi jibinede annabi Isa modi juldo adwa ka hodede reyna jonno ngare ko fetta annabi isa ko dum wadi no wodi kongudi woludi bay masdari majjo woni mi jogitaake ko dum mi inni no wodi kongudi wiyaydi wonde ma ko 24 creira ko odo neddo mo tawata wonuno sabu bonnugol odo injila ittakala gonga ko woni der makko ko kanko woni ko heba e dedo nyalande bay o wadi dedo golle be landimo ko wonum men yobete woni walle la ngara indande lutta ya tankele indin no woda bayni joni si wi ama ko anjibina de nyande julbe ben tawtata ko no wi'en ko annabi isa annabi isa julbe ben no yidimo fop no yidimo wi'a de nyande annabi isa jibina si ay sitay no tabiti ko annabi isa woni ko heba de nyande woni ko jibina de nyande est ce que anjuldo ko sunna ya welto fi ko annabi isa jibina sitay weltora gol ma ko nelaado jibina ko bida ko no wi'a weltor gol ma fi gona dum no tele kadi ko mere dun tabitaale nokku e kambe tigi defte mabbe de wonde makko ne nyande o jibina wirugol kadi ko biddo allah ndare ngala son tan wa qalu takhadha arrahman waladan laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibal madha hadda an da'u lirrahman walada ndare do ko piji di nanata yiata ko ndun dido di wadi baybe ni allah no mari biddo Allah wi be wi Allah no mari biddo o wi la kad ji'tum shay'an idda o ngaddi hunde hawninde takadu samawati yatafattarna minhu asama wujidi no ebude di sekoto fiwi no wi Allah no mari biddo watan shaqqul ard dileedi ndi jodi den do sini nani dum don ndi faalete sekade watakhirul jibalu hadda pelle den de ruya de fode lancho anda awli rahmani walada fiwe wi Allah subhanahu wa ta'ala no mari biddo awi ande ko anniversaire biddo Allah o ngara weltori dum taw de nyande kadi enen mauludu ko no watte ko qur'ana jangete ka nelaado jange nelaado wacce sira jange ka kono karamo ko ben fotti dum ko bida bay nelaado wadano sahaba be wadano feddi mojuben hay goto wadali ko shi'a ar-rafida al-fatimuniyun ko beedo woni ko kreedum ka karnu rabi bawo ga woni ko be kreedum bawo dubi temen nay feddi golla sallallahu alaihi wasallam ay goto kitay burado joni non beeda jangobe alqur'ana wada sira wi ama ko bida 24 31 on kon wona wadede ton ko annabi sa wona waccede ko yar gol bere yamu gol e wal gol zina e lorru gol kaute e bonnu gol ko bi do piji wona wadede den nyande haray watte ngakkil jogito den hore men ko ko woni arde do anden dun do wona dina meden jeya e mum wona kadi dina o woni ko jeya bal ko hunde bonde combatte ngore men combatte wonki jimeni surtout fewno do juldo kala no jogiti suno wallahi alazim nde do julirde nde be fala jattude leydi kande dari do nde do no jeya salasatu masajid allati tushaddu rihal ilayha nde tawata afaway bondoli umma suudu iwa ko suduma ya ko julirde don firewgol Allah hara ya ala problem ndedo julirde no jeyado e julirde nelado den e baytullahi alharam ko dido nokkeli tati tum o do wadi bebe bondoloji kadi serada iwa ndedo ya ndeda dun don kan no duwa ndartede ko honto dun don kadi wi ko sunna ombono non gari no duwa ndartede ndare ko ombo wadi dun sunna nelado maaki bima'ana bagage fawetake iwe enokku ya enokku e julirde firewgol Allah si wona di do nokkeli tati kone do julirde Allah subhanahu wa ta'ala wi subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid alladhi ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah ay moggone do julirde ko wada barki ko dun do be fala jattude den tori Allah yo Allah okku julbe ben dole yo Allah okku be iman selludo bay sen nani dole julbe ben ene hande fo no dum annade do wada manifestation ji eleede go e ko nandite dum na dum jonni tata en dedo julirde ko jonni tata en dedo julirde ko subhanallah ko imanu sadiq ko imanu gongudo mo nelaado e sahabaabe be wonno e dow mudum to do imanu jonni tata en dedo julirde ndaren be yawnobe nyande Umar arno hetti sabije dem baytul maqdis ko hombe yawno de nyande daare ngande ko be yuppobe Touba de travaux je do ko be woni ko yaata hettana en Baitul Maqdis taw wobbe no jodi no sonka do taw manifesto dum anno haybe julata taw ko julirde mabbe o do wadi mi karma ko jogo no windi o inni qabla an tabki ala Masjid al-Aqsa fa salli fi masjid hayyika awwalan o da wulla ton kati taw juula neddo mu juula ta taw o do kon du waawani Islam o waawali taw hay kanko juulde na o juuldo taw haray wabbe ngatti anden teddungal meden gal ko ka der diina Islam woni walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin teddungal gal ko Allah o jeyi o wadana en laado makko o wadana kadi gondimbe be haray mawdu on tigiri mo juuti kono bayde wonde karama ko be buu der ga de waawi hattude do hada wa billahi at-tawfiq وما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أيوه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم لقد أجاد الأخ وأفاد وأتى بما يكفي ويشفي aray musib tedu be aray en jarni Allah tabaaraka wa ta'ala o wadu do ko jari jarni re en duani ken laaba mede Muhammad sallallahu alaihi